पकवान गुरु रेव हरि साक्षानान्य इत्ते ब्रवीच्छुति श्रुत्या यदुक्तं परमार्थमेतत् तत् संशयो नात्र तथा समस्तं श्रुत्या विरोधे न भवेत् प्रमाणम्। अवेदन था है बिना प्रमाणम। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि है, कोई अन्य नहीं। श्रुति का कथन निसंदेह परमार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं। जो अप्रमाण होगा वह अनर्थकारी होगा। भगवान ब्रह्म विद्या उपनिषद के सुभाषित की व्याख्या करने की कृपा करें। सत्यानंद, श्रुति का अर्थ होता है जो सुना। जो सुना वह सत्य कभी नहीं होता। जो देखा वही सत्य होता है। जो जाना वही सत्य होता है। अनुभव के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। श्रुति भी प्रमाण नहीं है। लेकिन शास्त्र स्वयं के ही प्रचार में संलग्न रहते हैं। प्रत्येक शास्त्र भय भी देता है कि अगर मुझे न माना तो नरक। लोभ भी देता है कि अगर मुझे माना तो स्वर्ग। और लोग इन्हीं भय और इन्हीं प्रलोभनों के बीच शास्त्रों को स्वीकार करते हैं। वह स्वीकृति वासना की स्वीकृति है। उस स्वीकृति में कोई आत्म साक्षात का संबंध नहीं। यह सूत्र चाहे ब्रह्म विद्या उपनिषद का हो चाहे किसी और उपनिषद का, मूलतः गलत है। गुरु रेव हरि साक्षानान्य इत्ते ब्रवीच्छुति। श्रुति कहती है कि गुरु ही साक्षात हरि है, कोई अन्य नहीं। श्रुति लाख कहे, इससे क्या होता है? निश्चित ही श्रुति कहेगी कि गुरु ही ब्रह्म, और गुरु कहेंगे कि श्रुति ही प्रमाण। ऐसी साजिश से श्रुति गुरुओं को कहेगी ये हरि रूप, और गुरु कहेंगे श्रुति में जो है वही सत्य और जो श्रुति में नहीं है वह असत्य। मगर कौन सी श्रुति? श्रुतियां तो बहुत हैं। जिन्होंने बुद्ध से सुना है वह भी श्रुति है, लेकिन बुद्ध तो कुछ और कहते हैं। कहते हैं अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, क्योंकि कहीं और कोई रोशनी नहीं सिवाय तुम्हारे भीतर, सिवाय तुम्हारी आत्मा के कहीं और प्रकाश नहीं। बुद्ध तो कहते हैं मेरी मत मानना, जब तक न जानो स्वयं तब तक किसी की भी न मानना, तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं, और सब प्रमाण धंधेबाजों के हाथ में पड़ जाते, धोखेबाजों और बेईमानों के हाथ में पड़ जाते, और सब प्रमाण शोषण का आधार बन जाते। सिर्फ एक ही है उपाय कि तुम शोषण से बच सको, और वह है कि तुम्हारे भीतर की ज्योति आविष्कृत हो। तो बुद्ध ने कहा है, मैं बुद्ध हूं इसलिए मत मानना, मेरी बात प्रीतिकर लगती है इसलिए मत मानना, मेरी बात शास्त्रों के अनुकूल है इसलिए मत मानना, फिर किस लिए मानना? तब तक मानना ही नहीं जब तक तुम स्वयं इसके गवाह न हो जाओ। यह भी श्रुति है, श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया। इसलिए प्रत्येक बौद्ध शास्त्र शुरू होता है, ऐसा मैंने सुना है, इस वचन से। बुद्ध के सारे शब्द आनंद ने संग्रहित किए, और आनंद बहुत ईमानदार है इस अर्थों में। ईमानदारी उसकी पहले ही वचन से शुरू हो जाती। वो कहता है ऐसा बुद्ध ने कहा है, ये मेरा दावा नहीं, ऐसा मैंने सुना है। उन्होंने क्या कहा था वही जाने, उन्होंने जो कहा था उसे जानने की मेरी क्या सामर्थ्य थी। वे तो बोलते थे किसी दूर स्वर्ण शिखर से, प्रकाशोज्ज्वल गौरी शंकर से, मैं सुनता था छुपा अपनी अंधेरी गुफा में, गहन अंधकार से मैंने सुना है। उन्होंने अनंत प्रकाश से कहा है, अप्रकाश की भाषा अंधेरे की भाषा नहीं है। प्रकाश की बात अंधेरा समझेगा तो कैसे समझेगा? इसलिए आनंद बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत ईमानदारी से कहता है ऐसा मैंने सुना है। उन्होंने कहा या नहीं वही जाने, मैंने अपने बहरेपन में ऐसा सुना, मैंने अपने अंधेपन में ऐसा सुना, ऐसा समझा। जितनी मेरी समझ थी, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी बिसात थी, उतना मैं समझ पाया। मेरी बुद्धि जितनी थी, मेरे पास ध्यान तो न था, समाधि तो न थी, मैं गवाह तो न था उनके सत्य का, मैं ये तो न कह सकता था कि हाँ यह सही है, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा है। इसलिए इतना ही कह सकता हूं कि जैसा मैंने सुना है वह संग्रहित कर देता हूं। प्रत्येक बौद्ध शास्त्र इसी वचन से शुरू होता है, ऐसा मैंने सुना है। बुद्ध विचरण करते थे वैशाली में, ऐसा मैंने सुना उन्हें कहते। बुद्ध जंगल में ठहरे थे, ऐसा मैंने उन्हें कहते सुना। बुद्ध नदी तट पर रुके थे, ऐसा मैंने उन्हें कहते सुना। श्रुति, लेकिन कौन सी श्रुति? महावीर को भी सुना है, जीसस को भी सुना है लोगों ने, मोहम्मद को भी सुना है। जिन्होंने सुना है उन्होंने लिखा है, और सुनने वाले और बोलने वाले में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कहां आकाश के तारे और कहां जमीन पर पड़े हुए पत्थर। आकाश के तारे बोलते हैं, जमीन पर पड़े पत्थर सुनते, फिर व्याख्या होती, फिर विवाद उठते, फिर तरह तरह की टीकाएं होती हैं, अनुवाद होते हैं, शब्दों और तर्कों का जाल फैलता है। न तो बुद्ध ने कुछ लिखा, न जीसस ने कुछ लिखा, न महावीर ने कुछ लिखा। बोले, जिन्होंने सुना उन्होंने लिखा। श्रुति का इतना ही अर्थ होता है। शास्त्रों के लिए दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति कहते हैं उस शास्त्र को जिसे सीधा सीधा सुना हो, बुद्ध ने कहा और आनंद ने सुना, सामने आमने बुद्ध के पास बैठकर सुना, तो श्रुति। फिर आनंद ने किसी से कहा और उसने सुना, तब बात और बिगड़ गई, तब स्मृति। तब तो मात्र स्मृति रह गई, क्योंकि आनंद के पास आते तक ही वह पूर्णता न रह गई थी, वह सौंदर्य न रह गया था, वह सत्य न रह गया था। अब आनंद से जब बात और किसी के पास गई, हाथों से हाथ, हाथों से हाथ चली, तो जैसे करेंसी के नोट हाथों से चलते चलते गंदे होते जाते हैं, ऐसे ही शब्द भी एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे के हाथ में पड़ते, एक अंधे से दूसरे अंधे के हाथ में पड़ते तो गंदे होते चले जाते, उनमें धूल इकट्ठी होती जाती, उनमें व्यर्थ का बोझ बढ़ता चला जाता है, उनमें सार तो खो जाता, असार सघन हो जाता है। तब स्मृति। और शास्त्रों के लिए ये दो ही शब्द हैं, श्रुति और स्मृति। इन शब्दों से ही जाहिर है कि भरोसा मत कर लेना, यहाँ रुक मत जाना, अटक मत जाना। यह सूत्र कहता है, गुरु रे ओ हरि साक्षानान इत्र विरविच्छुति, ऐसा श्रुति कहती। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि, ये कोई श्रुतियों से समझने की बात है, ये तो किसी गुरु के प्रेम में पढ़ के जानने की बात है, ये तो मामला प्रेम का है। सहज आस की नहीं, लेकिन प्रेम जुआरी शराबी दीवाने का काम है, दुकानदार का नहीं। दुकानदार तो श्रुतियों और स्मृतियों को ले बैठे रहते, होशियार है। शास्त्र क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, शास्त्र तुम्हारे हाथ में है, तुम शास्त्रों के हाथ में तो नहीं। ये तो थोड़े से साहसी लोगों ने हिम्मत करके धर्म के दिए को नहीं बुझने दिया है। साहसी व्यक्ति शास्त्रों में नहीं तलाशते, वहां तो सिर्फ कूड़ा करकट है, सदियों का कूड़ा करकट है। साहसी व्यक्ति तो किसी जीवंत बुद्ध में खोजते, किसी जीवित बुद्ध से नाता बनाते, और नाता तो एक ही हो सकता है, प्रीति का, समर्पण का, समग्रता का। श्रुति क्या कहेगी कि गुरु ही साक्षात हरि, और श्रुति ने कहा इसलिए तुमने माना, तो क्या खाक तुम जानोगे? ऐसा तुम्हारा हृदय कहे कि गुरु ही साक्षात हरि, श्रुति नहीं हृदय बोले, तुम्हारे प्राणों की वीणा झंकृत हो, तुम्हारी आत्मा की बांसुरी बजे, किसी के सानिध्य में तुम्हारे भीतर उपनिषद घटे, तो ब्रह्म विद्या उपनिषद। किताबों में क्या रखा है? और श्रुति स्वयं कहती, श्रुति का कथन है कि निसंदेह श्रुति परमार्थ रूप है। अभी तुम देखते हो, यह मजा देखते हो, लेकिन चूंकि सदियों से सुना है, तुम्हें इस पर हंसी भी नहीं आती। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन बाजार में जाके घोषणा कर दी, ढोल बजा के, डुंडी पीट के, भीड़ इकट्ठी हो गई, कहा कि सुन लो भाई, मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर इस पृथ्वी पर और कोई स्त्री नहीं, न कभी थी न कभी होगी। लोग थोड़े चौंके की हद हो गई। मुल्ला से पूछा, तुमसे कहा किसने? क्योंकि सभी को पता है कि मुल्ला ने एक बस सकल स्त्री से विवाह किया है। असल में जिसको कोई पति न मिलता था वही तो इन सज्जन को पति मानने को राजी हुई, जो थक गई थी हार गई थी। और मुल्ला नसरुद्दीन भी भली भांति जानता है, क्योंकि लोगों ने पहले जब उससे पूछा था कि तूने क्यों इस बसकल स्त्री से शादी की, तो उसने कहा बसकल स्त्री में बड़े गुण होते, एक तो ये तुम उस पर निष्ठा रख सकते हो, कभी धोखा नहीं देगी। अरे धोखा देगी कैसे, तुम बेफिक्र रह सकते हो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, हाजी बनो, कोई फिक्र नहीं। तुम जब घर आओगे पत्नी सदा निष्ठावान होगी, पतिव्रता होगी। ये खुद ही मुल्ला लोगों से कह चुका था। मुसलमानों में रिवाज है कि जब विवाह करने के बाद पत्नी पहली दफा लाई जाए तो वो पूछती है अपने पति से कि मैं किसके सामने अपना बुरका उघाड़ सकती हूँ और किसके सामने नहीं। मुल्ला ने कहा भाई मुझे छोड़ के तू सबके सामने उघाड़, बस मुझे भर बचा। ऐसे भी मैं दिन भर आऊंगा नहीं, रात में ही आऊंगा और बिजली में लगवाने वाला नहीं। जब से तुझे देखा है तब से बिजली की कोई जरूरत ही नहीं घर में, मोमबत्ती से ही काम चला लेंगे। ऐसे ही मैं देर से आऊंगा, मेरे सामने भर तू बुरका मत उघाड़ना, और जिसके सामने उघाड़ना दिल खोल के उघाड़, कोई भय मत रख। ये सब बातें लोगों को पता थी, तो उन्होंने पूछा मुल्ला आज तुम्हें हो क्या गए, डुंडी पीट रहे, होश में हो कि ज्यादा आसीन खा गए, किसने तुम्हें कहा? मुल्ला ने कहा किसने कहा, मेरी पत्नी ने खुद कहा। अब उसकी तो मानना ही पड़ेगी, झंझट कौन करे। तुम्हें हंसी आती पत्नी ने खुद कहा इस बात पर, लेकिन तुम्हें आश्चर्य नहीं होता शास्त्रों पर, शास्त्र खुद क्या कह रहे हैं। श्रुति का कथन निसंदेह परमार्थ रूप है, श्रुत्या युदुक्तम परमार्थ मेतत। कैसी जालसाजी है, श्रुति स्वयं कहती कि श्रुति के वचन परमार्थ रूप है। परम अर्थ का होता अनुभव से प्रयोजन, परमार्थ तो सिर्फ अनुभव का नाम है। परम अर्थ को जान लेना, जीवन के परम अर्थ को पहचान लेना, स्वाद ले लेना। श्रुति में कहां से परमार्थ होगा, और श्रुति में अगर परमार्थ हो तो बहुत सस्ता हो जाएगा। फिर तो तोते भी रट ले सकते, आसानी से रट ले सकते, क्या अड़चन है। कुरान को याद करने वाले लोग हैं जो पूरी कुरान याद किए बैठे, लेकिन इससे मोहम्मद नहीं हो गए और कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक ये कुरान उनकी छाती पर सवार रहेगी मोहम्मद न हो पाएंगे। मोहम्मद की छाती पर तो कोई किताब सवार न थी, इसलिए कुरान संभव हो पाई। बौद्धों में बौद्ध भिक्षु हैं जो धम्मपद को कंठस्थ किए, इनको कभी बुद्ध समझ में ना आएंगे, ये धम्मपद ही बाधा बन जाएगा। और कितने हिंदू हैं जो रोज गीता का पाठ कर रहे हैं और क्या खाक समझ रहे हैं, रोज गीता का पाठ करते हैं सदियों से, न हन्य थे हन्य माने शरीर, ये आत्मा मरती नहीं, चाहे शरीर काट डाला जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए, न छिदंती शस्त्राणी न दहती पावका, न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है आत्मा और न अग्नि में जलाई जा सकती, इसको रट रहे हैं हजारों सालों से और 2200 साल तक गुलाम रहे हैं। हैरानी की बात है। गीता को कंठस्थ करने वाले लोग जो जानते हैं आत्मा अमर, इनको कोई गुलाम बना सकता है? गुलाम बनाने वाला क्या कर सकता है? बहुत से बहुत शरीर को काट डालेगा। और हमें तो पता ही था कि शरीर के कटने से हम नहीं कटते। अगर गीता ये देश जानता था तो कट जाता, मर जाता, मगर गुलाम नहीं होता। मगर ये बातें हैं, यूं तो कांटा चुभ जाए तो तकलीफ होती, थोड़ा हो जाए तो तकलीफ होती, जरा सी बीमार आ जा जा जाए तो घबराहट होती, मौत का नाम सुनते ही हाथ पैर कपने लगते, बुखार चढ़ाता है, और जब बुखार चढ़ाता तो सन्निपात में वही पुरानी गीता, ये आज नहन्यते हन्यमाने शरीर, सन्निपात में बक रहे गीता दोहरा रहे क्या आत्मा अमर है। मगर तुम लाख दोहराओ, तुम्हारे शब्दों में ही तुम्हारे झूठ की अभिव्यक्ति हो जाती है। सुनो अवधूत उपनिषद के ये वचन, धन्यो अहम नित्यम स्वात्मान मंजसा वेदिम, धन्यो अहम ब्रह्मानंदो विभाति मे इष्टपटम, धन्यो अहम दुख सांसारिकम न विचे अद्वय, धन्यो अहम स्वास्या ज्ञानम पलायतम क्वापि, धन्यो अहम कर्तव्यम मेन विद्यते किंचित, धन्यो अहम प्राप्तव्यम सर्वद्वय संपन्नम, धन्यो अहम तप्तेर कोपमा भवेल लोके, धन्यो अहम धन्यो धन्य पुनः पुनर्धन्या, अहो पुण्यमहो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म, अस्य पुण्यस्य समत्तेरहो वयमहम वयम, अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम, अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुर्रहो गुरु। मैं धन्य हूं अपने नित्य आत्मा को अनायास ही जानता हूं। मैं धन्य हूं ब्रह्मानंद मुझे स्पष्ट प्रकाशित करता है। मैं धन्य हूं जब मैं संसार का दुख, अब मैं संसार का दुख नहीं देखता हूं। मैं धन्य हूं मेरा अज्ञान कभी का नष्ट हो चुका है। मैं धन्य हूं मुझे कुछ भी करना नहीं। मैं धन्य हूं जो कुछ प्राप्त करना है वह मैंने यही प्राप्त कर लिया है। मैं धन्य हूं मेरी तृप्ति की लोक में कोई उपमा नहीं। मैं धन्य हूं मैं बारंबार धन्य हूं अहो पुण्य इस पुण्य की संपत्ति फली दृढ़ फली है। अहो हम अहो ज्ञान अहो सुख अहो शास्त्र अहो गुरु। अब इन वचनों को जरा ध्यान पूर्वक सुनो, लगता है कोई सन्निपात में बुखार 107 108 109 डिग्री के करीब, बस जरी देर और है, और प्रत्येक शब्द विपरीत की घोषणा कर रहा है। इसमें क्या धन्यता है अगर आत्मा अनायास ही जानी जाती? आत्मा निश्चित ही अनायास जानी जाती, बिना प्रयास के जानी जाती, मगर फिर धन्यता का क्या सवाल है? जो चीज प्रयास करके पाई जाती है उसमें धन्यता हो सकती। जैसे कोई चांद पर पहुंच गया इसमें धन्यता है, कोई गौरी शंकर पर चढ़ गया इसमें धन्यता है, लेकिन आत्मा जो कि उपलब्धि ही है, न कहीं आना है न कहीं जाना है न कुछ करना है, जो तुम्हारे भीतर मौजूद ही है, जो तुम ही हो, इसमें धन्यता की क्या बात है? धन्यता बता रही है कि अनायास सिर्फ उधार शब्द है। यह अवधूत उपनिषद कहता है मैं धन्य हूं अपने नित्य आत्मा को अनायास ही जानता हूं। नित्य आत्मा, क्या आत्मा भी अनित्य होती है जो उसमें नित्य शब्द को जोड़ना पड़ रहा है? जैसे तुम अपनी पत्नी से कहो कि तू ही मेरी सच्ची पत्नी, तो वो फौरन तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगी कि तू झूठी कौन है, और तो मतलब कोई और भी है, मेरे अलावा भी कोई और है। आत्मा अर्थात नित्यता, इसमें नित्य आत्मा जोड़ने की बात क्या है? नित्य आत्मा जोड़ने की बात इसलिए कि पता तो कुछ भी नहीं है, शास्त्र कंठस्थ हो गए हैं तोतों की तरह। ये बिल्कुल तोतों की तरह दोहराई जा रही बात, मैं धन्य हूं, ब्रह्मानंद मुझे स्पष्ट प्रकाशित करता, तो इसमें धन्य होने की क्या बात है? ब्रह्मानंद तो सारे जगत को ही प्रकाशित कर रहा है, कोई तुम्ही को थोड़ी। हाँ, तुम्ही को करता होता और सारे जगत को अंधेरे में रखता होता तो धन्यता की बात थी। जब सभी पे बरस रहा है और सभी के भीतर बसा है और सभी के घटों में भरा है, तो इसमें धन्यता की क्या बात है? विशिष्टता की तो कोई बात ही नहीं है। मैं धन्य हूं, अब मैं संसार का दुख नहीं देखता। अभी भी देखते हो, नहीं तो ये बात ही क्यों उठा रहे हो? जैसे कोई आदमी कहे कि मैं धन्य हूं, मुझे भूत प्रेत बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भूत प्रेत दिखाई पड़ते, आदमी बड़ा अजीब है, उसके मन का विश्लेषण ठीक से करोगे तो बहुत चकित होगे। ये किसको समझा रहा है? तुम्हें धन्य हूं कि मुझे दुख बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता। जब है ही नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेगा? मगर है और दिखाई भी पड़ता है। ये झुटला रहा है, ये अपने को समझा रहा है कि नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, अरे संसार में आनंद ही आनंद भरा है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा मौजूद है। ये अपने को समझा रहा है, ये एक तरह का आत्म सम्मोहन पैदा कर रहा है। दोहराए जाओ मैं धन्य हूं, मेरा अज्ञान कभी का नष्ट हो चुका है। इसका अर्थ है कि कभी अज्ञान था। जिसने परमात्मा को जाना है वह यह भी जानता है कि अज्ञान कभी था ही नहीं, वह मेरी भ्रांति थी। जिसने परमात्मा को नहीं जाना है वही कह सकता है कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अज्ञान तो है ही नहीं, अज्ञान तो अंधेरा जैसा है, कभी था ही नहीं। जैसे अंधेरा रोशनी का अभाव है, ऐसा अज्ञान सिर्फ ज्ञान का सोया होना है। ज्ञान जग गया और पाया कि अरे मैं व्यर्थ ही अज्ञान की बातों में पड़ा था। बुद्ध को जब पहली दफा बुद्धत्व की किरण उतरी तो उन्होंने कहा मैं चकित हुआ, ये बात समझ में आती, आश्चर्यचकित हुआ कि जो अज्ञान कभी था ही नहीं उसने मुझे कितना परेशान किया, कहां कहां नहीं भटका, किन किन रास्तों पर नहीं खोजा, किन किन द्वारों पर दस्तक नहीं दी उसके लिए जो मेरे भीतर था। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैंने बुद्धत्व पा लिया है, बुद्ध ने यही कहा कि मैंने इतना ही जाना कि मैं सदा से बुद्ध था। आश्चर्य होता है मुझे कि कैसे भूल गया था, ये बड़ी और बात है। और ये कहना कि मैं धन्य हूं मेरा अज्ञान कभी का नष्ट हो चुका है, मैं धन्य हूं मुझे कुछ भी नहीं करना, अभी भी कुछ करने की इच्छा है कोई इरादा, अभी इरादा मिटा नहीं, समझा रहा है ये आदमी, क्योंकि इसने सुर्खियां पढ़ ली होंगी। मैं धन्य हूं जो कुछ प्राप्त करना वह मैंने यही प्राप्त कर लिया, प्राप्त तो कुछ भी नहीं करना है। जब अनायास घटना घटती है तो प्राप्त क्या करना है? प्राप्तव्य क्या है? प्राप्त है ही, प्राप्त था ही, तुम विस्मृत कर बैठे थे, स्मरण कर लिया। जैसे खीसे में तो रुपए रखे थे और तुम भूल गए थे, फिर खीसे में हाथ डाला और हैरानी से पाया कि अरे मैं सोचता था कि खीसे में रुपए नहीं, रुपए तो दे। एकदम से क्या चिल्लाओगे कि मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं? कि अरे मेरे खीसे में रुपए मैंने पा लिए। उल्टे तुम यही कहोगे कि बड़ी हैरानी की बात है, मैं भूल कैसे गया था। धन्य तो मैं था लेकिन मैं भूल कैसे गया था। अब धन्य होने का क्या कहना है, सुरति आ गई, स्मृति आ गई। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मेरी तृप्ति की लोक में कोई उपमा नहीं। अभी भी भाषा वासना की है, तृप्ति की कोई उपमा नहीं है। अद्वितीय मेरी तृप्ति है, ऐसी किसी की तृप्ति नहीं है। अभी वही प्रतिद्वंदिता, वही स्पर्धा, वही दौड़, वही तुलना। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं बारंबार धन्य हूं। देखते हो इतना बार कह के भी अभी चित्त को शांति नहीं मिली। कितनी बार तो कह चुके मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, वही वही तो कह रहे हो मगर नहीं, अभी भी दिल माना नहीं। तो अब वो कहते हैं बारंबार धन्य हूं, धन्य हूं, अहो पुण्य, अहो पुण्य। इस पुण्य की संपत्ति फली है, दृढ़ फली है। अभी कच्चा है मन, अभी समझा रहे हैं अपने को कि बिल्कुल पक्की फल गई, अब कभी छूटेगी नहीं, अब तो पकी गई, अब तो पा ही लिया, अब कभी खोऊंगा नहीं। ये सब भ्रांतियां हैं। अहो हम, अहो हम, अहो ज्ञान, अहो ज्ञान, अहो सुख, अहो शास्त्र, अहो शास्त्र, अहो गुरु, अहो गुरु। और किस चीज को सन्निपात कहोगे? यह है अवधूत उपनिषद। इसका नाम होना चाहिए सन्निपात उपनिषद। अपने ही गुणगान से शास्त्र भरे हुए हैं। श्रुति का कथन निसंदेह परमार्थ रूप है। श्रुति का विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं। तत् संशयो नात्र तथा समस्तम, इससे ज्यादा झूठी और कोई बात नहीं हो सकती। श्रुति का विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं। श्रुति कोई प्रमाण? प्रमाण तो अनुभव है, अनुभूति है, श्रुति नहीं। प्रमाण तो समाधि है, श्रुति नहीं। शब्द नहीं, शून्यता प्रमाण है। निर्विचार चैतन्य प्रमाण है, ध्यान प्रमाण है। लेकिन श्रुति कह रही कि श्रुति का विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं, और सब श्रुतियां एक दूसरे की विरोधी हैं। किसकी मानो, किसकी सुनो? उपनिषद कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है। महावीर कहते हैं कोई परमात्मा नहीं, सिर्फ आत्मा है। और बुद्ध कहते हैं न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। किसकी मानो? सभी प्यारे लोग हैं। अगर श्रुति प्रमाण है तो कुरान की मानो कि बाइबल की मानो कि तालमुद की मानो कि जरथुस्त्र की मानो, किसकी मानो? अगर श्रुति प्रमाण है तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि श्रुतियां तो अनंत है। उपनिषद भी 108, किस उपनिषद की मानोगे? उन उपनिषदों में बहुत विरोधाभास है, एक दूसरे के विपरीत वचन है। वेद 4, उनमें से किसकी मानोगे? उनमें बहुत विरोधाभास है। अगर मानने चले किसी को तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे, जानने चलो मानने की चिंता ही छोड़ो। सत्यानंद, मैं श्रुति का पक्षपाती नहीं हूं ना स्मृति का, मैं शास्त्र विरोधी हूं, मैं तो अनुभूति का पक्षपाती हूं। तुम्हारा अनुभव ही बस एकमात्र प्रमाण है। और देखते हो तरकीब, यह ब्रह्म विद्या उपनिषद कहता है कि श्रुति का विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं, और जो अप्रमाण होगा वह अनर्थकारी होगा। डरवाया कि सावधान, अनर्थ में पड़ जाओगे, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कल मैंने मिलाराम असरानी को कहा था कि अब कब तक मिलाराम बने रहोगे, अरे मेला में तो बहुत झमेला है, अब राम ही रह जाओ। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा, भगवान कल आपने कहा कि मुझे मेलाराम असरानी से शुद्ध राम बनाएंगे और संन्यास के लिए आपने निमंत्रण भी दिया। मैंने बरसों पहले दादा लेखराज द्वारा स्थापित ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमार के रूप में दीक्षा ली थी और तब से मैं सहज राजयोग की साधना करता हूँ, और अगर मैं अब आपसे संन्यास लेकर ये साधना छोड़ दूं तो ब्रह्मा कुमारियों के अनुसार आने वाली प्रलय में नष्ट हो जाऊंगा। आने वाले 5-10 वर्षों में प्रलय सुनिश्चित है। अभी संगम युग चल रहा है जिसमें जो लोग ईश्वरी विश्वविद्यालय में दीक्षित होकर पवित्र जीवन जिएंगे उनकी आत्मा का परम ब्रह्म से संगम होगा और वे परम धाम वैकुंठ में परम पद पाएंगे। मुझे आपके विचार बहुत क्रांतिकारी लगते और आप भी भगवत स्वरूप लगते, लेकिन आपके सन्यासियों का जीवन मुझे पवित्र नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे सन्यास लेने में आश्वस्त नहीं हो सकता कि मैं आने वाली इस प्रलय से बचकर वैकुंठ में परम पद पा सकूं। अब बेचारे मिला राम असरानी कैसे लोभ में पड़े, कैसा डराया उन्हें। और मजा यह है कि हमारी मूर्खता का कोई अंत नहीं है। ये 5-10 वर्षों में प्रलय सुनिश्चित है, ये कम से कम 20 वर्ष तो मुझे सुनते हो गए। ये 5-10 वर्ष आगे बढ़ते चले जाते हैं। तुम्हें भी सुनते हो गए होंगे, दादा लेखराज भी खत्म हो गए और वो 5-10 वर्ष खत्म नहीं होते, मगर सिंधी गुरु क्या तरकीब लगा गए, दादा लेखराज सिंधियों को फंसा गए। सिंधी है पक्के दुकानदार, उनको डरा गए वो कि देखो ख्याल रखना प्रलय सुनिश्चित है 5-10 वर्षों में होने वाली, क्योंकि ज्यादा देर की गए ना सिंधी गए गए अभी बहुत समय, तब तक तो कुछ और कमाई कर लू, 5-10 वर्ष का ही मामला है। घबरा दिया, और ये कोई नई तरकीब नहीं है, बहुत पुरानी तरकीब है, बहुत पुरानी तरकीब, पुराने से पुराने ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि बस अब थोड़े ही दिन में प्रलय होने वाली। जो ईसा के प्रथम शिष्य थे, जो उनके संवाद वाहक बने, वो लोगों से कहते फिरते थे कि अब देर नहीं, 2000 साल पहले यही बात, यही दादा लेखराज की बात कि अब ज्यादा देर नहीं है, प्रलय होने वाली, कयामत का दिन आने वाला है। जो जीसस के साथ नहीं होंगे वो अनंत काल तक नरकों में सड़ेंगे। अभी समय है, सावधान, जीसस के साथ हो लो। क्यों? क्योंकि कयामत के दिन जब प्रलय होगी तो ईश्वर जीसस को लेकर खड़ा होगा, कहेगा कि चुन लो अपनी भेड़ें, चुन लो जो तुम्हारे मानने वाले हैं उनको बचा लो, बाकी को तो नरक में जाना। उस वक्त तुम बहुत मुश्किल में पड़ोगे अगर जीसस को नहीं माना, उस वक्त जीसस अपनी भेड़ों को चुन लेंगे और अपनी भेड़ों को बचा लेंगे और बाकी गए गिरे अनंत नरक में, जहां से फिर कभी कोई छुटकारा नहीं, अनंत काल। ख्याल रखना, कोई ऐसा भी नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल छूटेंगे, कभी तो छूट जाएंगे, नहीं, अनंत काल तक, फिर छुटकारा है ही नहीं। कैसा घबरा दिया हो लोगों को 2000 साल पहले, और 2000 साल बीत गए, कयामत अभी तक नहीं आई, और बातें वो ऐसी कर रहे थे कि बस अब आई तब आई, आई ही रखी, अब ज्यादा देर नहीं। और ये बहुत पुरानी तरकीब है, ये सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है, और फिर भी अजीब आदमी है कि इन्हीं बातों को, इन्हीं जालसाजियों को फिर स्वीकार करने को राजी हो जाता है। कैसे कैसे आदिवासियों के गांव में मैं ठहरा था, बस्तर में आदिवासियों को ईसाई बनाया जाता है, काफी ईसाई बना लिए गए। मुझे कुछ ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो हिंदू थे तो मूल थे, ईसाई है तो मूल है, मूलता तो कुछ बदली नहीं है, मूलता तो कुछ मिटती नहीं, तो मूल इस भेड़ में भेड़ों के साथ रहे कि उस भीड़ में रहे और भेड़ों के साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है, मूर्ता तो वही की वही है। मगर किस तरकीब से उन गरीब आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा। एक ईसाई पादरी उनको समझा रहा था, उसने एक राम की प्रतिमा बना रखी थी और जीसस की बिल्कुल एक जैसी, और उनको समझा रहा था कि देखो ये बाल्टी भरी रखी, इसमें मैं दोनों को डालता हूं, तुम देख लो जो डूब जाएगा उसके साथ रहे तो तुम भी डूबोगे, जो तैरेगा वही तुमको भी तिराएगा। और बात बिल्कुल साफ थी, सारे आदिवासी उत्सुक होकर बैठ गए कि भी देखने वाली बात है, इससे सब सिद्धि हुआ जा रहा, प्रमाण सामने आंख के। दोनों मूर्तियां पादरी ने छोड़ दी पानी, राम जी तो एकदम डुबकी मार गए, जैसे रस्ते देख रहे थे कि गोता मारे, गोता मारा निकले ही नहीं, और जीसस तैरने लगे। जीसस की मूर्ति बनाई थी लकड़ी की, और राम की मूर्ति बनाई थी लोहे की, उस पर खूब रंग एक सा कर दिया था, दोनों तो पुताई एक सी कर दी थी, ऊपर से एक जैसी लगती थी। एक शिकारी जो बस्तर शिकार करने आया था, मेरा परिचित व्यक्ति था, मैं जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था वहीं वो प्रोफेसर थे, और उनका शौक एक ही था शिकार। उसने ये हरकत देखी, वो समझ गया फौरन कि ये क्या जालसाजी। उसने कहा कि ठहरो, इससे कुछ तय नहीं होता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो अग्नि परीक्षा लिखी, जल परीक्षा लिखी ही नहीं। आदिवासियों ने कहा ये बात भी सच है, सीता मैया भी जब आई थी तो कोई जल परीक्षा हुई थी, अरे अग्नि परीक्षा हुई थी। पादरी घबराया कि ये बड़ा उपद्रव हो गया, ये दुष्ट कहां से आ गया, और भागने की भी कोशिश पादरी ने की, लेकिन आदिवासियों ने कहा भैया अब ठहरो, अग्नि परीक्षा और हो जाए। ये बेचारा ठीक ही कह रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अग्नि परीक्षा का उल्लेख, सो आग जलाई गई, अब पादरी बैठा है उदास के, फंस गए, अब भाग भी नहीं सकते। और जीसस और रामचंद्र जी को अग्नि में उतार दिया, रामचंद्र जी तो बाहर आ गए अग्नि, जीसस खाक हो गए। सो आदिवासियों ने कहा भैया अच्छा बचा लिया हम, अगर आज अग्नि परीक्षा न होती तो हम सब ईसाई हुए जा रहे थे। मगर ये आदिवासियों में और मेलाराम असरानी तुम में कुछ फर्क है, तुम पढ़े लिखे आदमी होगे, मगर कुछ भेद है, वही बुद्धि, वही जड़ बुद्धि। 5-10 वर्ष तुम कहते हो, और तुम कह रहे हो साथ में कि मैंने वर्षों पहले दादा लेखराज द्वारा स्थापित ईश्वरी विश्वविद्यालय में दीक्षा ली थी। दादा लेखराज को मरे कितने साल हो गए ये बताओ, 5-10 साल से तो ज्यादा हो गए ना, ये 5-10 साल तो तुम खुद ही कह रहे हो कई सालों से, ये 5-10 साल कब खत्म होंगे, ये कभी खत्म होने वाले नहीं। मगर डर और भय और सिंधी हो तुम, सिंधी को तो यही दो चीजें काफी प्रभावित करती, एक तो डर और डर से भी ज्यादा लोभ। अब तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा कुमारियों के अनुसार आने वाली प्रलय में अगर साधना छोड़ दूंगा तो नष्ट हो जाऊंगा, आने वाले 5-10 वर्षों में प्रलय सुनिश्चित है। क्या तुम खाट साधना कर रहे हो राजयोग की, सहज राजयोग की? सहज राजयोग की साधना करो और इस तरह की मूलतापूर्ण बातों में भरोसा करो, ये दोनों बातें साथ चल सकती। सहज राजयोगी तो समाधिस्थ हो जाएगा, उसकी तो प्रलय हो गई, मन गया, प्रलय हो गई। और जहां मन गया वहीं वैकुंठ है। वैकुंठ अभी है, कोई सारा संसार मिटेगा तब मेला राम असरानी तुम वैकुंठ जाओगे, तुम्हारे वैकुंठ के लिए सारे संसार को मिटाओगे। जरा सोचो तो, बड़ा महंगा सौदा करवा रहे, मतलब जिनको भी वैकुंठ नहीं जाना उनको भी, अपने बाल बच्चों से पत्नी से पूछो कि 5-10 साल में वैकुंठ चलना, किसी को वैकुंठ नहीं जाना। अरे मजबूरी में जाना पड़े वो बात और, मगर जाना कौन चाहता है? तुम भी नहीं जाना चाहते, इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी तारीख तय नहीं करती। उनसे तारीख ही तय करवा लो, एक दफा निपटारा हो जाए। 5-10 साल का मामला है, तारीख तय कर लो किस तारीख, किस महीने में, किस साल में। और ऐसे लोग मूढ़ हैं कि ये भी करवाया गया फिर भी मूढ़ता नहीं जाती। ईसाइयों में एक संप्रदाय है जिहोवा के साक्षी, इन्होंने कई दफा घोषणा कर चुके हैं ये तारीखों की तक। इन्होंने 1880 में 1 जनवरी को प्रलय हो जाएगी, आज से 100 साल पहले। अभी जनवरी आती है, करीब 100 साल 1 जनवरी को पूरे होंगे। 1 जनवरी 1880 में महाप्रलय होने वाली, इसकी घोषणा कर दी। और उनके मानने वालों ने देखा जब महाप्रलय होने वाली तो लोगों ने मकान बेच दिए, जमीन बेच दी। अरे लोगों का गुलछर्रे करो, जो भी करना है। 1 जनवरी आ ही रही, इसके आगे तो कुछ बचना नहीं। जिसको जो करना था उसने कर लिया। और जिहोवा के मानने वाले पर्वत पे इकट्ठे हुए, क्योंकि सारा जगत तो डूब जाएगा उस पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर। जो रहेंगे उनको परमात्मा वैकुंठ ले जाएगा। 1 तारीख भी आ गई, सुबह भी हो गया, लोग इधर उधर देख रहे कि प्रलय कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, लाखों लोग इकट्ठे पर्वत पर। आखिर धीरे धीरे खुशबू सुनी कि बात क्या, अभी तक दोपहर भी हो गई, शाम भी होने लगी, 2 तारीख भी आ गई। फिर लोगों में सनसनी हुई, अब फंसे, सब बर्बाद करके आ गए, फिर लौट आए, फिर उसी दुनिया में फिर कमाई धमाई फिर शुरू कर दी। मगर मजा ये है कि आदमी की मूर्खता की कोई सीमा नहीं। वे ही पंडित पुजारी जिनको पहाड़ ले गए थे, जिन्होंने सब इनसे दान करवा दिया था, दान क्या खुद ही को करवा लिया था दान, इन्होंने ये भी ना सोचा कि जब 1 जनवरी को सब नष्टी होने वाला है तो ये दान किस लिए इकट्ठा कर रहे। हमसे तो ले रहे हैं कि 1 जनवरी को सब नष्टी हो जाएगी, अब दे ही दो, अब भगवान के नाम पर दान कर दो, जो दान करेगा उसको अनंत गुना मिलेगा। तो ये क्या करेंगे दान लेके, ये किसी ने भी ना सोचा। और वो पंडित पुजारी फिर समझाने लगे कि थोड़ी तारीख में हमारी भूल हो गई। फिर 10 साल बाद ये होगा, फिर 10 साल बाद लोग इकट्ठे हो गए। आदमी की प्रतिभा तो ऐसी छीन हुई, जंग खा गई। अब तुम अगर सहज राजयोग की साधना करते हो तो यहां क्या कर रहे हो, यहां कैसे आए? अगर सहज योग से तुम्हें कुछ मिल रहा है तो यहां किस लिए आए हो? अपना वैकुंठ गंवाना है? क्योंकि अगर वहां पता भी चल गया कि तुम यहां आए थे तो कोई दादा लेखराज वगैरह सांस न दे पाएंगे, क्योंकि मैं कहूंगा ये भेड़ मेरी। न रही हो सन्यासी, मगर आधी मेरी, आधी को बैकुंठ जाने दो, आधी को तो नरक ले जाऊंगा। वहां मिला राम असरानी, आधे आधे कटोगे। राम जी को मैं ले जाऊंगा, मेला को वहीं छोड़ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी मर्जी, राम जी वाले हिस्से को मैं नहीं छोड़ने वाला, वो तो उस पर कब्जा मेरा है। इस दरवाजे के जो भीतर आया एक दफा, उसको मैंने पहचान लिया कि भेड़ अपनी है। फिर कोई दादा लेखराज वगैरह काम नहीं आने वाले। तुमसे कह देता हूँ, आधे तो फंस ही गया, पूरे फंस जाओ, क्या झंझट। और तुम कहते हो कि जो ईश्वरी विश्वविद्यालय में दीक्षित होकर पवित्र नहीं होंगे उनकी बड़ी मुश्किल होगी, जो पवित्र होंगे उनकी आत्मा का परम ब्रह्म से संगम होगा। और वे परम धाम वैकुंठ में परम पद पाएंगे। देखते परम परम चल रहा है, धन ही धन हो रहा है। ऐसा लोभ चढ़ा हुआ है छाती पर, जरा परम ब्रह्म से संगम होगा इतने से तृप्ति नहीं, परम धाम उससे भी मन राजी नहीं मानता। सिंधी मन वैकुंठ उससे भी राजी नहीं, फिर परम पद। तो दादा लेखराज कहां बैठेंगे तुम, जब तुम परम पद तो तुम बैठ जाओगे। तो दादा लेखराज एक धक्का नहीं देंगे, क्यों रे मेला राम अखरानी कम वक्त, मैंने दीक्षा की परम पद तो तू बैठ रहा, बामुश्किल तो हम बैठ पाए, किसी तरह परमात्मा को सरकाया और अब तू आ गए। अरे परम पद पर कितने आदमी चढ़ोगे, परम पद पर तो एक ही बैठ सकेगा कि कई बैठे, पूरा मेला पूरा झमेला। मगर सिंधियो तुम भी क्या करो, दादा साईं बुद्धरमल को सिनेमा हॉल के बाहर पेशाब करने के आरोप में पकड़ के मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया गया। मजिस्ट्रेट भी था सिंधी, पहुंचा हुआ सिंधी। साईं बुद्धरमल पर उसने 100 रुपया जुर्माना किया। बुद्धरमल बोले, माई बाप यह तो अन्याय हो जाएगा, इतनी सी गलती के लिए इतना भारी जुर्माना। मजिस्ट्रेट बोले, बड़ी साईं यह कोई ऐरे गेरे का पेशाब थोड़ी था, सेठ बुद्धरमल का पेशाब था। यह सुनते ही सेठ बुद्धरमल ने जल्दी से जुर्माना भर दिया। अरे जब परम पद का मामला आ गया, सेठ बुद्धरमल का पेशाब। तुम भी कैसी बातों में पड़े हो। जब कोई आदमी किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो साधारण भाषा में कहा जाता है कि उसने उस स्त्री की इज्जत लूट ली। मारवाड़ियों में मामला अलग ही है। यदि स्त्री के साथ कोई बलात्कार कर ले और उसके पैसे जेवर आदि न छीने तो मारवाड़ी लोग कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, बलात्कार किया सो किया, अरे अपना क्या गया, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटी, इज्जत बच गई, यही क्या कम। सिंधी लोग और भी पहुंचे हुए। एक दिन झामनदास ने आकर बताया कि कल रात एक अजनबी महिला ने उनकी इज्जत लूट ली। मैंने पूछा, झामनदास क्या कहते, न कभी ऐसी बात कानों सुनी न आंखों देखी कि किसी स्त्री ने तुम्हारी इज्जत लूट ली, क्या कहते हो तुम्हारा मतलब। झामनदास बोले, मैं तो उसके साथ बलात्कार करने में लगा था और उस दुष्ट ने मेरी पॉकेट मार ली। हद हो गई कलयुग की भी, भगवान अब तो मनुष्य जाति पर से मेरा बिल्कुल भरोसा उठ गया, अभी मिलाराम असरानी ही ये परम पद पाने के पीछे पड़े, और इस डर से कि कहीं परम पद न चूक जाए संन्यास लेने में घबरा रहे हैं। और भी एक डर है कि मुझे आपके विचार बहुत क्रांतिकारी लगते, और आप भी भगवत स्वरूप लगते, ये भी डर के मारे कह रहा हूं, भैया कौन झंझट ले, विचार तो क्रांतिकारी लग रहे हैं, खतरनाक मालूम होते हैं, मगर मान ही लेना ठीक है भगवत स्वरूप। अरे पता नहीं आखिर में कौन जीते, दादा लेखराज जीते, ये आदमी भी उपद्रवी भी मालूम होता, कहीं दादा लेखराज को चारों खाने चित्त कर दे फिर तो होशियार आदमी सभी को संभाल कर रखता है। क्या आप भी भगवत स्वरूप है? अरे मौका अगर आ गया तो कह दूंगा कि याद रखना मैंने कहा था कि आप भी भगवत स्वरूप, और अगर दादा लेखराज जीतने लगे तो साफ कह दूंगा मैंने पहले कह दिया था कि इनके विचार क्रांतिकारी अपने को जगते नहीं। लेकिन कहते हैं कि आपके सन्यासियों का जीवन मुझे पवित्र नहीं लगता है। अरे तुम्हें सन्यासियों के जीवन से क्या फिक्र, इनको कोई बैकुंठ थोड़ी जाना, ये तो यही बैकुंठ में, तुम जब बैकुंठ जाओगे और पाओगे कि दादा लेखराज के आसपास उर्वशी और मेनका नाच रही, तुम उनका जीवन भी पवित्र नहीं लगेगा। अरे दादा लेखराज क्या कर रहे, अरे साई ये क्या कर रहे, ये उर्वशी बाई को गोदी में बिठाए बैठे, ये तो कोई कन्या को ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, ये कर क्या रहे हो, दादा हो के क्या कर रहे। मेरे सन्यासी तो बैकुंठ में है, इनको कहीं जाना नहीं, तो परम पद पे विराजमान, इनको मैं कोई प्रलोभन नहीं दे रहा, और इनको तो मैं साफ कह दिया था अगर मेरे साथ रहे तो नरक की तैयारी रखना। करेंगे क्या खाक स्वर्ग में जाकर, धूल उड़ रही है वहां, मरे मुर्दा साधु संत वहां पहुंच गए बहुत पहले से, कोई धुनी रमाए बैठा है, कोई झाड़ सा उल्टा लटका है, जटा जूट तो देखो उनके इतने बढ़ गए तो उनको तुम खोजने जाओ तुम मिले ही ना, कि साईं कहां है, जटा जूट इतने बढ़ गए अनंत काल, कोई भूखा ही मर रहा है, इस सर्कस में कहां इनको मेरे सन्यासियों को ले जाए, इन सबको तो मैंने नरक ले जाने का विचार किया है। नरक में कुछ करने को है, कुछ काम है, और इतने लोग, अधिक लोग तो बेचारे नरक ही गए होंगे, उन सबका उद्धार भी तो करना है कि नहीं, शैतान को भी संन्यास देना है कि नहीं, तो इन्हें तो कोई चिंता नहीं, मेरे सांस जो है वो मेरे सांस नरक भी जाने को राजी, परम पद वगैरह की मैं कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं तो उसी को ध्यानी मानता हूं कि अगर वो नरक में भी हो तो वहां भी परम पद पर हो, नरक में भी हो तो उसके आसपास स्वर्ग घटित हो, और तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी अगर जो स्वर्ग में भी होंगे तो उन्होंने कभी का उसको नरक बना दिया होगा, इनकी शक्लें तो देखो, इनके ढंगढौर तो देखो, ये जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहीं मातम छा जाएगा, स्वर्ग में बिल्कुल मातमी हालत होगी, कोई महात्मा चरखा चला रहे थे। अरे मुरारजी भाई देसाई भी बैकुंठ में रहेंगे, ये जीवन जल ही पी रहे, इन सबको इनकी तपस्या का फल तो मिलेगा। अरे जिंदगी भर जीवन जल पिया तो किस लिए पिया, काहे को पिया? अमृत की आशा में पिया तो परलोक में अमृत मिलेगा, इनको मिलेगा अमृत। मेरे सन्यासियों को तो स्वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ स्वर्ग कोई भूगोल नहीं है और स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, चैतन्य की अवस्था है। तुम चाहो तो यही स्वर्ग में हो सकते हो, जब यही हो सकते हो तो कल तो क्यों टालना, 9-5-10 साल के लिए क्यों टाल रहे हो? मेला राम असरानी, मेरा संन्यास लो, प्रलय हुई। प्रलय का मतलब क्या होता, तुम खत्म, तुम गए, तुम मिटे, तुम समाप्त हुए, और उसी मिटने से, उसी राख से, उसी मृत्यु से, उसी सूली से एक नए जीवन का आविर्भाव होता, एक नया अंकुरण होता है। मैं किसी को नैतिकता नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आनंद सिखा रहा हूँ। मेरे लिए आनंद ही एकमात्र पवित्रता है, और इसलिए तुम्हें अड़चन लगती होगी कि आपके सन्यासियों का जीवन मुझे पवित्र नहीं लगता। तुम्हारी पवित्र की परिभाषा क्या है, तुम पवित्र से क्या अर्थ लेते हो? तुमने पवित्रता की कोई धारणा बना ली होगी, अपनी अपनी धारणाएं हैं, उन धारणाओं के हिसाब से आदमी पवित्रता मानता है। श्री राजशेखर नंबियार ने पूछा है, भगवान सुना है आप भोजन में शाकाहार को तरजीह देते, लेकिन पुराने शास्त्र कहते हैं कि जीव ही जीव का आधार आहार है, और आप जानते हैं कि मछली मछली को निगलती है, क्या इस पर कुछ कहने की कृपा करेंगे? अब इनको शाकाहार में अड़चन मालूम हो रही, क्योंकि ये कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि जीव ही जीव का आहार है, शास्त्र जरूर मगरमच्छों ने लिखे होंगे, छोटी मछलियों से तो पूछो कि छोटी मछलियां क्या कहती, ये बड़े मच्छों ने लिखे होंगे, मगरमच्छ ऋषि मुनि क्या क्या गजब की बात कह गए, मगर बेचारी छोटी मछली से तो पूछो। आदमी अजीब है, अगर तुम शेर को मारो तो इसको कहते हैं शिकार, क्रीड़ा, खेल, अरे लीला कर रहे हो, और शेर तुम्हें खा जाए तो दुर्घटना, क्यों भाई क्या गड़बड़ हो गई? अरे जीव तो जीव का आहार, शेरों से तो पूछो, सिंहों से पूछो, अगर जीव जीव का आहार है तो आदमी को खाने दो, मजे से खाने दो, बेचारे कोई बुरा नहीं कर रहे, और अगर जीव जीव का आधार है तो आदमी ही आदमी को खाए, इस मार्जिन क्या है? फिर तो जो आदम खोर है वो सच्चे पवित्र लोग है, जब जीव जीव का आहार है और मछली मछली को खा रही तो आदमी आदमी को खा रहा, अरे बड़ा आदमी छोटे को खा जाए और क्या, बूढ़ा बच्चे को खा जाए और क्या करोगे, कि बड़ा नेता है तो चमचे को ही खा जाए, जो मिल जाए उसको खा जाए, जो जिसके कब्जे में आ जाए। अब राजेश शेखर नंबियार को शाकाहार में विरोध मालूम पड़ता है, और इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म कोई शाकाहारी धर्म नहीं, ये शुद्ध मांसाहारियों का धर्म। वो तो महावीर और बुद्ध का इतनी छाप पड़ी गहरी कि ब्राह्मण संकोच से भर गए। लेकिन जहां महावीर और बुद्ध की छाप पड़ी वहीं ब्राह्मण संकोच से भरे, सिर्फ उत्तर भारत में। कश्मीरी ब्राह्मण तो मजे से मांसाहार करता है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को मांसाहार में कोई अड़चन ना थी। कश्मीरी ब्राह्मण शुद्ध आहार कर रहे हैं, शास्त्रीय आहार। और देखते हो महात्मा गांधी अहिंसा की जिंदगी भर बकवास करते रहे, और जब अपना उत्तराधिकारी चुना तो जवाहरलाल को चुना, तब जरा भी ख्याल न रखा कि मांसाहारी को चुन रहे हैं, शुद्ध मांसाहारी को। फिर फिक्र छोड़ दी, फिर गई सब अहिंसा वगैरह एक तरफ हटा के रख दी। कसौटियां तो तब होती हैं जब समय आते हैं। दक्षिण भारत के ब्राह्मण भी मांसाहारी, क्योंकि महावीर बुद्ध की छाप वहां भी नहीं पड़ी। बंगाल के ब्राह्मण भी मांसाहारी, क्योंकि वहां भी बुद्ध महावीर की छाप नहीं पड़ी। बुद्ध और महावीर की छाप तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पर पड़ी। तो जो उत्तर भारत है वो बुद्ध और महावीर के कारण संकोच से भर गया। उत्तर भारत का ब्राह्मण संकोच करने लगा कि अगर मैं मांसाहार करूं तो महावीर और बुद्ध की प्रतिमा और भी निखर के प्रकट होगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे तुम मांसाहारी, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, सिर्फ बुद्ध और महावीर ही सच्चे भगवान। इस बेचैनी में, इस परेशानी में उत्तर भारत के ब्राह्मण को मांसाहार छोड़ना पड़ा, परेशानी में छोड़ा है। रामकृष्ण परमहंस मछलियां खाते रहे, विवेकानंद मांसाहारी बने रहे, कोई अड़चन न थी। राजशेखर नंबियार केरल से हैं, तो केरल में तो कोई अड़चन नहीं। बुद्ध और महावीर से बहुत दूर पड़ गया, सबसे दूर पड़ गया केरल। मैं शाकाहार को तरजीह देता हूँ, निश्चित ही तरजीह देता हूँ, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं कि जीव जीव का आहार, वो शास्त्र गलत लोगों ने लिखे होंगे, वो शास्त्र बेईमानों ने लिखे होंगे, वो उनने लिखे होंगे जो हिंसा को तरजीह देना चाहते थे, जो मांस की ललुपता नहीं छोड़ पाते थे। और ये सच है कि मांस स्वादिष्ट होता है, ऐसा मांसाहारियों का कहना है। श्रुति है, मैंने चखा नहीं, मगर श्रुति प्रमाण, और श्रुति के विपरीत जो है वो तो प्रमाण है ही नहीं। ऐसा मैंने सुना, मेरे पास बहुत से मांसाहारी, मेरे पास 90% मांसाहारी, मेरे भोजनी जो बनाते हैं वो भी मांसाहारी। विवेक मुझसे कहती है कि मांसाहार स्वादिष्ट होता है, लेकिन अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कैसे इतने दिन तक मांसाहार करती रही। कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार ही ना उठा। पश्चिम में मांसाहारी घर में कोई पैदा होता है, बचपन से मांसाहार शुरू कर देता है, जैसे हम शाकाहार शुरू करते हैं, वो मांसाहार शुरू करता है, सवाल ही नहीं उठता। ये तो उसे यहाँ आके, अब वो कहती कि अगर मुझे मांसाहार करना पड़े तो असंभव, वमन हो जाएगा, देखते से वमन हो जाएगा, क्योंकि ये बात ही सोचने जैसी नहीं है कि आदमी और जीवन को नष्ट करे अपने स्वाद के लिए। और अगर स्वाद की ही बात हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इदी अमीन बच्चों का मांस खाता रहा, क्योंकि जब इदी अमीन भागा अपनी राजधानी को छोड़कर, तो उसके फ्रिज में छोटे बच्चों का मांस पाया गया, और उसकी राजधानी में रोज बच्चे चुराए जाते थे, और इदी अमीन की पुलिस जांच पड़ताल करती थी कि बच्चे कहाँ गए, और बच्चे जाते थे इदी अमीन के फ्रिज में, तो पकड़े उनको कैसे, पकड़े कैसे जा सकते थे, राष्ट्रपति। लेकिन इदी अमीन ने बाद में स्वीकार किया कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन छोटे बच्चों का मांस जितना स्वादिष्ट होता है, इतनी स्वादिष्ट चीज दुनिया में कोई और होती नहीं। श्रुति है तो ठीक ही होगी, अनुभवी आदमी है वो ठीक कह रहा है, उसको मैं गलत भी नहीं कह सकता। स्वाद के लिहाज से वो ठीक ही कह रहा होगा, स्वाद के संबंध में मुझे ऐतराज भी नहीं, मगर स्वाद के लिए क्या बच्चों को काटोगे? स्वाद के लिए क्या जानवरों को काटोगे? स्वाद का कितना मूल्य है? स्वाद है ही क्या? तुम्हारी जीभ पर थोड़े से दाने हैं जो स्वाद को अनुभव करते, जरा सी सर्जरी से उनको अलग किया जा सकता है। एक जीभ की छोटी सी परत चमड़ी की अलग कर दी जाए और सब स्वाद समाप्त हो जाएगा। दूसरे महायुद्ध में यूं हुआ कि एक आदमी के इस तरह के घाव पहुंचे युद्ध में कि उसके गले और शरीर का संबंध टूट गया, भीतर से संबंध टूट गया, तो वो भोजन न कर सके, क्योंकि जो भोजन को ले जाने वाली श्रृंखला है वही टूट गई। तो पहली दफा ये प्रयोग किया गया कि उसके पेट में सीधी ही ऑपरेशन करके एक नली जोड़ दी गई, रबर की एक नली जोड़ दी गई, वो उसी में चाय डाल दे, कोको कोला पिला दे, उसी नली में डाल दे, वो सीधा पेट में पहुंच जाए, मगर उसे मजा ना आए। तो मजा कैसे आए? कोका कोला तो पिला दे मगर स्वाद तो मिले नहीं। उसने डॉक्टर से कहा कि इसमें कुछ मजा ही नहीं आता, मतलब स्वाद तो मुझे मिलता नहीं। तब एक तरकीब खोजी गई कि पहले वो कोका कोला मुंह में ले, थोड़ा बुलबुलाए, फिर नली में बुलक दे तो स्वाद भी ले ले और पेट में भी चला जाए। वो यही करता रहा जिंदगी भर जब तक जिंदा रहा। 1960 तक वो आदमी जिंदा था, युद्ध के बाद कोई 15 साल जिंदा रहा। वो यही करता रहा, पहले मुंह में बुलबुलाए। अब तुमको लगेगी बड़ी हैरानी की बात की ये भी क्या गधा बच्ची थी, मगर यही तुम कर रहे हो। नली भीतर है उसकी बाहर थी, बस इतना ही फर्क है। आइसक्रीम पहले मुंह में ले, पहले मुंह में मजा ले ले स्वाद का और फिर अपनी नली में बुलक दे। तुम भी यही कर रहे हो, गले के नीचे उतरने के बाद स्वाद का तुम्हें कुछ पता चलता है? जरा सी जीभ पर स्वाद है, और जीभ भी पूरी हर चीज का स्वाद नहीं लेती, जीभ के भी अलग अलग हिस्से। कोई हिस्सा कड़वेपन का स्वाद लेता है, कोई हिस्सा मीठेपन का स्वाद लेता है, कोई हिस्सा नमकीन का स्वाद लेता है, अलग अलग हिस्से। इसलिए तुमने अगर ख्याल किया हो, जब तुम कड़वी दवा लेते हो तुम उसे हमेशा जानते हो या ना जानते हो, हमेशा जीभ के मध्य में रखते हो और एकदम से पानी पी के उसको गटक जाते हो, क्योंकि जीभ का आखिरी हिस्सा कड़वेपन का स्वाद लेता है। वहां अगर छू गई वो गोली तो कड़वेपन का पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। जहर पी जाओ पता ना चलेगा। इतने से स्वाद के लिए जीवन को नष्ट करोगे? और शास्त्रों की सहायता तो हर चीज में ली जा सकती है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि जीव ही जीव का आधार है, वही उनका आहार है। तो ऐसे शास्त्र शास्त्र नहीं, ऐसे शास्त्र बेईमानों ने लिखे, ऐसे शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जो जीव का आहार करना चाहते। अगर इदी अमीन शास्त्र लिखे तो वो लिखेंगे छोटे बच्चों का आहार, इसके बिना तो जीवन में स्वाद ही नहीं है, आनंद ही नहीं। अरे जब स्वाद ही नहीं तो क्या जीवन में आनंद? तो क्या इनकी मान के चलोगे? छोटे बच्चों की हत्या करोगे? क्या करोगे? मगर जैसा जीवन तुम्हें प्यारा है और पशुओं को भी प्यारा है, न तुम चाहोगे कि तुम्हारे ऊपर कोई भेड़िया हमला कर दे और खा जाए, तो तुम भी थोड़ा जो अपने साथ नहीं चाहते हो कि हो वो दूसरों के साथ भी ना करो। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे साथ करें वह तुम उनके साथ भी ना करो। बस इतनी सी ही तो बात है शाकाहार के पीछे, इतनी ही, मगर इतनी बात जीवन में क्रांति ले आती। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि है और कोई अन्य नहीं है। श्रुति का कथन निसंदेह परमार्थ रूप है, श्रुति का विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं है। जो अप्रमाण होगा वह अनर्थकारी होगा। सत्यानंद, श्रुति तो सिर्फ श्रुति है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अपना अनुभव चाहिए, वही प्रमाण है। और जब परमात्मा का अनुभव हो सकता है तो क्यों उधार बातें मानो? क्या जरूरत उधार बातें मानने की? जब तुम आंख खोल के देख सकते हो सौंदर्य को तो क्यों आंखें बंद करे दूसरों की बातों को सुनते रहो? यही तो सदियों से तुम कर रहे हो, इसलिए वंचित रह गए हो, इसलिए तुम्हारी संवेदनशीलता धीरे धीरे छीन हो गई। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है परमात्मा को अनुभव करने का, पर श्रुतियों से और शास्त्रों से मुक्त होना जरूरी है। आखिरी प्रश्न, भगवान सिंधियों के संबंध में थोड़ी और जानकारी। सिंधी जो न करें सो थोड़ा। कल प्रवचन के बाद साईं अरूप कृष्ण ने अदृश्य बैफर बांटे और सब सन्यासी खाकर गदगद हुए। बैफर खाकर मैं ऑफिस पहुंची तो दूसरे सिंधी साईं सेवक राम का पत्र मिला जिसने आपको लिखा, प्यारे भगवान कृपया संभोग से समाधि बीपीपी द्वारा भेजे। भगवान आप कहते हैं तो मानना पड़ेगा कि कृष्ण को कोई सिंधी बाई नहीं मिली थी। लगता है सिंधी माइयां आपके इंतजार में थी, अचानक कहां से प्रकट हो गई समझ में नहीं आता। आप ही समझाने की कृपा करें। भगवान थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। धर्म ज्योति उर्फ पुष्पा पंजाबी भाई थोड़ा ना भी लिखती तो बहुत समझता, कोरा कागज भी भेजती तो बहुत समझता। अरे इतने तूने कष्ट किया ये क्या काम। साईं अरूप कृष्ण ने जब अदृश्य वेफर बांटे और सन्यासी गदगद हुए तो तू खाली कागज भेज देती हो मैं समझता और गदगद होता। और जब ये साईं सेवक राम ने लिखा है कि संभोग से समाधि बीपीपी द्वारा भेजे तो भेजनी पड़ेगी। साईं अरूप कृष्ण से पूछ, अदृश्य वेपर जब बढ़ सकते हैं तो बीपीपी से संभोग के द्वारा समाधि क्यों नहीं भेजी जा सकती। कोई तरकीब खोजनी ही पड़ेगी। भारत की गरीब जनता के लिए यूएसए वालों ने, यूएसए वाले अर्थात उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वाले, उन्होंने एक नए रेडियो का आविष्कार किया है जिसकी कीमत मात्र 100 रुपया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे चलाने के लिए बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। शायद आपको विश्वास न आए मगर ये 100% सच। गलत सिद्ध करने वाले को 10,000 रुपए इनाम। रेडियो अगर न चले तो 2 गुने दाम की वापस की गारंटी। आज ही ऑर्डर कीजिए। चंदुलाल मारवाड़ी ने देखा विज्ञापन, तत्काल एक रेडियो का ऑर्डर किया। खूबसूरत पैकिंग में बंद रेडियो जैसा दिखने वाला एक गत्ते का डिब्बा आया जिसमें नीचे 4 पहिए लगे थे और सामने एक डोरी बंधी थी। लिखा था कि डोर को पकड़ के खींचिए, यदि रेडियो न चले तो 2 गुने दाम वापस। बच्चा बूढ़ा कोई भी चला सकता है। गलत सिद्ध करने वाले को 10,000 रुपए इनाम। धर्म ज्योति भाई अब तू तो खुद ही सिद्ध सिंधी है, सेवक राम की भी कुछ सेवा कर, भेज डीपीवी से कोई तरकीब निकाल। और तू कहती है कि सिंधी जो ना करें सो थोड़ा, सब कुछ करके दिखा। कल तू देख रही थी कल क्या हुआ। कल जब मैं सिंधियों पर बोला तो 2 घटनाएं घटी, 2 चमत्कार हुए। पहले तो बंदर छत पर कूदे, बंदर बड़े खुश हुए। बंदर एकदम कहने लगे, धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ, बारंबार धन्य हूँ। बंदर अर्थात वे लोग जो अगले जन्म में सिंधी होने का विचार कर रहे हैं, गदगद हो गए। और दूसरी घटना घटी कि कोयल जोर से चीखी। कोयल खुश नहीं हुई, कोयल एकदम नाराज हुई। कोयल वो है जो पिछले जन्म में सिंधी रह चुकी, उसने मुझे एकदम डांटा कि चुप रहो, ऐसी बातें मत समझाओ। मैं भोग चुकी हूँ, भोग के मेरी ये हालत हुई। नी सिंधीपन घोषित करता है, कहते ऐसा ज्ञानी। नी सिंधीपन घोषित करता, कहते ऐसा ज्ञानी। जो ब्रिजलानी सजनानी चैनानी असरानी चैनानी असरानी जय हो लाल कृष्ण आडवाणी कुंदनानी घनश्यानी छुट्टानी परदानानी। नी से बनाओ नाम साईं के, खूब करो मनमानी। जैसे टीक दानी चूहा दानी एवं मच्छर दानी। सजनानी अर्थात स्वामी राज सत्यार्थी जबलपुर, कुंदनानी अर्थात स्वामी शिवम भारती जबलपुर, छुट्टानी यानी स्वामी दयाल भारती, अडवाणी तो तुम जानते ही कौन, चैनानी स्वामी अरूप कृष्ण, घनश्यानी स्वामी आनंद सरस्वती और पर्दानानी यानी सीता मैया। दादा चूहड़मल फूहड़मल से एक सिंधी भाई ने पूछा, दादा साईं मुझे रात में अकेलेपन से बहुत घबराहट होती, मैं क्या करूं? लगता है कोई मेरे पलंग के नीचे छुपा बैठा है, इससे कैसे छुटकारा हो? दादा बोले, इसमें घबराने की क्या बात है रे भाई, अरे बिजली जला ली और बिजली भी जलते ही तू अकेली नहीं रह जाएगी, घबराहट अपने आप मिट जाएगी। भाई ने पूछा, बिजली के जलते ही वहाँ कोई और आ जाएगा क्या? दादा बोले, लो इतनी सी बात समझ नहीं आती, अरे बिजली के जलते ही मैं पलंग के नीचे से निकल आऊंगा, अंधेरे में निकलते मुझे भी डर लगता है। झामनदास ने एक नई राशन की दुकान खोली, राशन की दुकान में खूब भीड़ लगी, लोग एक दूसरे को धक्कम धक्का कर रहे थे। एक व्यक्ति लाइन में घुस जाने की कोशिश कर रहा था, दो तीन बार कोशिश कर चुका था, जब चौथी बार गुस्से से लाइन में घुसा तो एक पहलवान ने उसे घूंसा मारा, उठा के बाहर फेंक दिया। वह व्यक्ति बोला, तुम मुझे नहीं जानते, छोड़ दो, मैं ये जा रहा हूं, अब मुझे नहीं घुसना। पहलवान ने कहा, जा तू क्या कर लेगा? तभी वह व्यक्ति गुस्से में आके बोला, क्या कर लूंगा, अरे अब राक्षसन की दुकान नहीं खोलूंगा, मरो जाओ मरो, मैं झामनदास हूं। सिंधी जो न करे थोड़ा तो ठीक कहती है, और जानकारी तूने खूब दी, और तू कहती कृष्ण को कोई सिंधी भाई नहीं मिली थी, मिल जाती तो कृष्ण सन्यासी हो गए हो। अर्जुन को न समझाती कि बेटा कहां भाग रहा, खुद ही भाग गए होते, पहले ही भाग गए होते। सिंधी बाइयां अगर न हो तो संसार में सन्यास का कोई अर्थ ही नहीं, क्या सार? तो सिंधी बाइयों का ही काम है कि उन्होंने अच्छे अच्छों को अखाड़े से भगा दिया। और तू कहती लगता सिंधी माइया आपके इंतजार में थी, अचानक कहां से प्रकट हो गई, समझ में नहीं आता। बात अच्छे मेरे ही इंतजार में थी, मुझे कोई माई मुझे कोई साई कोई नहीं भगा सकता। मुझे किसी से कोई डरी नहीं क्योंकि मुझे बैकुंठ जाना नहीं। सिंधी माइयों को खुद ही में नरक ले जाने की तैयारी कर रहा हूं कि आओ। जैसे कृष्णा पंजाबी को कितना बुलाया दो दिन की, चल भाई आजा, मगर अब चुप हो गई, आज नहीं कुछ पूछा, देखा कि खतरे का मामला है, इसमें उलझना ठीक नहीं। वैसे पूछ रही थी तटस्थ कैसे होना इत्यादि इत्यादि, अब शांत बैठी चुप्पी मारे कि अपने को प्रकट न करना ही ठीक है। कितनी चुप्पी मार के बैठ, अब भाग नहीं सकती और कहीं भी भाग जा मैं तेरा पीछा करूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि मेरा कोई माइया पीछा करे, मैं उनका पीछा करता हूं। मुझे भ्रष्ट तो किए नहीं जा सकता, मैं तो भ्रष्ट जहां तक आदमी हो सकता वहीं पहुंच ही गया पहले ही। जीसस का वचन मान के चलता हूं, जीसस ने कहा अंतिम खड़े हो जाओ, उसमें पहले वहीं खड़ा हो गया। मुझे क्या कोई वहां से आगे कोई जगह ही नहीं। कृष्ण को जैनियों ने साथ में नरक में भेज दिया, इसलिए भेज सके तो कृष्ण चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे स्वर्ग में। मैं साथ में नरक में पहले से अड्डा जमाया बैठा हूं, मेरा जैन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब कहां भेजोगे, अब तो कोई जगह भी नहीं है। कहते हैं कि लाओसु जब कहीं जाता था किसी सभा वगैरह में तो हमेशा जहां लोग जूते उतारते थे वहीं बैठता था। कई दफा उससे लोगों ने कहा अंदर आइए ठीक जगह से बैठिए, आप और वहां बैठे, वो कहता कि नहीं यहीं, क्योंकि यहां से मुझे कोई हटा नहीं सकता, कोई हटाना ही नहीं चाहेगा, और कहीं बैठूं तो शायद कोई हटाने आ जाए। जीसस ने कहा धन्य है वे जो अंतिम, क्योंकि अब उन्हें और हटाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अंतिम हूं, अब मुझे कोई हटाने का उपाय नहीं, तो मैं किसी से क्या डरूं, सिंधी माई मेरा क्या बिगाड़ेगी। इसलिए सिंधी माई यहां प्रकट हो रही है और प्रकट होंगी तो देखना अभी, क्योंकि 5-7 साल में कोई प्रलय होने वाली, मैं कहता हूं अभी करवा दूं प्रलय, कहां की तुम बातों में पड़े। 5-7 साल इतनी क्या प्रतीक्षा करनी, संन्यास लिया कि प्रलय हुई। संन्यास यानी मृत्यु और संन्यास यानी नया जन्म। आज